Ja ekspert. No to patrz. Kupuję na raty 0% i nawet przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 4 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zebrecki, zapraszam na serwis. A w nim spotkanie prezydenta z trzema działaczkami Związku Polaków na Białorusi, dzisiejszy bilans pandemii i najazd turystów na Tatry. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Belwederze z trzema działaczkami Związku Polaków na Białorusi, które od 25 maja przebywają w Polsce. Irena Biernacka, Maria Tyszkowska i Anna Paniszewa były przetrzymywane w aresztach w związku z oskarżeniami dotyczącymi ich udziału w upamiętnianiu żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Andrzej Duda rozmawiał też z przedstawicielami białoruskiej opozycji, Swietłaną Cichanouską i Pawłem Łatuszką. A spotkanie w Belwederze obserwowała nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że z liderami białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską i Pawłem Łatuszką rozmawiał o aktualnej sytuacji na Białorusi oraz w jaki sposób jesteśmy w stanie wesprzeć działania białoruskiej opozycji. Prezydent zaznaczał też, że w interesie naszego kraju jest to, by za naszą wschodnią granicą było państwo suwerenne, niepodległe, które ma swoje własne sprawy i rządzi się demokratycznymi zasadami, w którym żyją ludzie jako ludzie wolni i uczestniczą w wyborach. Właśnie chcemy, żeby mieli państwo demokratyczne, suwerenne, niepodległe, żeby sami się rządzili, sami decydowali o swoich sprawach. Że jeżeli chcą podążać w kierunku Unii Europejskiej, w kierunku tej wielkiej europejskiej wspólnoty, w kierunku prosperity gospodarczej, ale przede wszystkim w kierunku jak najszerszego spektrum wolności, to jest to ich prawo. Prezydent Andrzej Duda spotkał się też z trzema działaczkami Związku Polaków na Białorusi. Ireną Biernacką, Marią Tyszkowską i Anną Paniszewą. Poinformował, że rozmawiał o ich sytuacji w więzieniach, polskich szkołach, harcerstwie i Związku Polaków na Białorusi. Zapewnił też, że Polska będzie czyniła wszystko, aby Polacy i Białorusini nie zostali poróżnieni. Zarzucił białoruskim władzom, że starają się doprowadzić do skłócenia obu narodowości. Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację. A niebo nad Unią Europejską od północy zamknięte będzie dla wszystkich białoruskich linii lotniczych. Zgodę wydali ambasadorowie unijnych państw. To część szerszych sankcji wobec Białorusi w odpowiedzi na przechwycenie samolotu pasażerskiego lecącego zatem do Wilna i zmuszenie go do lądowania w Mińsku. Tam służby aresztowały lecącego tym samolotem opozycyjnego blogera. Coraz mniej zakażeń, zajętych miejsc w szpitalach i zgonów, a coraz więcej osób zaszczepionych. Poprawia się sytuacja epidemiczna. W Polsce ostatniej doby potwierdzono 319 zakażeń koronawirusem, zmarło 26 osób. Tydzień temu w szpitalach było około 6 tysięcy pacjentów z COVID-19. Teraz jest ich o 2,5 tysiąca mniej, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili w polskich szpitalach osób zakażonych koronawirusem przebywa ponad 3,5 tysiąca, 510 osób wymaga terapii respiratorowej. To także są ilości, które pokazują, że koronawirus w Polsce jest w odwrocie. Do teraz przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 przyjęła ponad połowa Polaków. W pełni zaszczepionych jest 7 777 000 osób. W Okuniewie na Mazowszu odsłonięto pomnik byłego premiera Jana Olszewskiego. Decyzją władz gminy będzie także patronem centralnej przestrzeni w tej wsi. Michał Fedusio. Okuniew to rodzinna miejscowość rodu Olszewskich. Tutaj wychowywał się także były szef rządu. Jego pomnik usytuowano na skraju dawnego rynku, w centrum wsi. Poseł PiSu Daniel Milewski mówił o silnym wpływie rodzinnych stron na aktywność polityczną Jana Olszewskiego. Premier Jan Olszewski wracał do swoich korzeni, tych związanych z Okuniewem, pochylając się z szacunkiem nad każdym skrawkiem polskich spraw. Podczas odsłonięcia pomnika odczytano szereg listów do zgromadzonych na uroczystości skierowanych przez państwowe władze. Słowa od Andrzeja Dudy odczytał prezydencki minister Paweł Szrot. Prezydent przypominał wystąpienie Jana Olszewskiego w Sejmie tuż przed odwołaniem z funkcji premiera i jego pytanie, czyja ma być Polska. Tym pytaniem domagał się i apelował, by Polska była zawsze domeną polskich patriotów. Uroczystość odsłonięcia pomnika zbiegła się czasowo z 29. rocznicą tzw. Nocy Teczek, a następnie z odwołaniem Jana Olszewskiego z funkcji premiera. Michał Fedusio, Polskie Radio. Turystyczne oblężenie w Tatrach. Długi weekend i słoneczna pogoda spowodowały, że szlakami wędrują tysiące osób. Przed kasami, przy wejściach na najpopularniejsze trasy Tatrzańskiego Parku Narodowego ustawiają się długie kolejki. Wielu turystów czeka na wjazd na Kasprowy Wierch.

till you all just disappear. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Sun Garden. Nastrojowo rozpoczęli kolejną godzinę w Trójce. Dzień dobry Państwu. Trwa długi czerwcowy weekend. W końcu pogoda wiedziała, kiedy nadejść. Z korzyścią oczywiście dla tych, którzy postanowili wypocząć lub przynajmniej spróbować zapomnieć na chwilę o pandemii. Od dziś można organizować koncerty plenerowe. Wiele instytucji zdecydowało się skorzystać z tej okazji, tym bardziej, że dzień jest wyjątkowy. Można rzec dzień rocznic. Od chociażby 32 lata temu odbyły się częściowo wolne wybory w powojennej Polsce. Krótki rys historyczny już za chwilę w programie, który przygotował dzisiaj Marek Zalewski, zrealizuje Zofia Kruszewska, a przed mikrofonem Karol Gnat. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Zapraszamy do Trójki. miastach w Polsce w ten czerwcowy weekend można wziąć udział w akcji szczepienia bez rejestracji. Oto choćby w Szczecinie albo w Bydgoszczy można przyjąć jedną dawkową szczepionkę Johnson & Johnson. Preparatem możemy zaszczepić się także w kilku punktach w stolicy, ale także w innych większych miastach w całym kraju. Na szczęście nie musimy zaczynać rekordem zakażeń, proszę Państwa, a rekordem szczepień dzisiaj tak wyjątkowo. Tylko 2 czerwca, czyli przedwczoraj, podano 620 tysięcy szczepień. To absolutny rekord i dowód, że system uzyskał zakładaną wydajność, mówi Michał Dworczyk, który zarządza Narodowym Programem. W czerwcu obiecuje, że do Polski dojedzie jeszcze kolejne 15 milionów dawek szczepionek. Do tej pory wykonano ich ponad 21 milionów dawką pierwszą. Zaszczepionych jest w tej chwili 14 milionów naszych rodaków, a w pełni zaszczepionych i jednodawkowym Johnson & Johnson, a także dwiema dawkami innych preparatów już ponad 7 milionów 700 tysięcy. Warto wziąć udział w tej akcji. Ciekawe, jaki będzie jej wymiar, ten czerwcowy, bo w maju ponad 41 tysięcy osób zdecydowało się skorzystać z akcji Zaszczep się na majówkę. Czy czerwcówka będzie lepsza? Pewnie statystyki pojawią się już po tym długim weekendzie. Tak czy inaczej, na razie jest to jedyna droga do tego, by pokonać pandemię. Ta wydaje się być w odwrocie, ale jeszcze nie daje o sobie zapomnieć ponad 300 przypadków zakażenia tylko dzisiaj i oby na tym się skończyło. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe frują z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Ile jeszcze we mnie? Dokładnie 32 lata temu odbyły się wybory parlamentarne na zasadach ustalonych podczas obrad Okrągłego Stołu. Pamiętają Państwo tamte emocje? 2, 2, 7, 3, jeśli chcieliby się Państwo nimi z nami podzielić. Ja ich nie mogę pamiętać z racji wieku. Ważne przede wszystkim dlatego, że pierwsze w powojennej historii kraju częściowo wolne wybory do Sejmu. Historyczny wynik wyborów ogłosił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej profesor Alfons Klawkowski. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyborach do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 4 czerwca 1989 roku następujący kandydaci na posłów wybieranych z Krajowej Listy Wyborczej otrzymali więcej niż połowę ważnych głosów i wybrani zostali na posłów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 10 kadencji. Kozakiewicz Mikołaj, Zieliński Adam. Ogółem wybrano 165 posłów. Potrzebna była druga tura. Druga tura odbyła się 18 czerwca. Opozycja uzyskała wówczas jeden brakujący mandat w Sejmie oraz 7 w Senacie. Tym samym w Sejmie osiągnęła maksymalną liczbę posłów, na jaką zgodziły się wcześniej władze PZPR. W 100-osobowym Senacie uzyskała 99 mandatów. Zanim jeszcze ogłoszono wyniki, które były dużym zaskoczeniem dla obu stron, przywódca Solidarności Lech Wałęsa apelował o dobry wybór. Na pewno nam się udało otworzyć drzwi do nadziei, drzwi do wolności. Ale co dalej, należy już do Was. Dla wielu Polaków 4 czerwca był dniem ogromnej wagi, wspominał po latach Chris Nidental. Fotograf, który wtedy dokumentował wydarzenia z dala od Warszawy. Takie jedno z moich ulubionych zdjęć jest właśnie z tego dnia. Jakieś gospodarstwo, podwórko, pośrodku tego siedzi mężczyzna na krześle i jego córka prawdopodobnie szczyży go. To był tak specjalny dzień, że ten mężczyzna po prostu nic z tego nie wymyślił, tylko to, że musi się oszczyc i wyglądać elegancko. Kilka miesięcy później aktorka Joanna Szczepkowska, występująca w wieczornym dzienniku telewizyjnym, na koniec wywiadu dotyczącego jej pracy zawodowej, niespodziewanie zwróciła się do widzów z zaskakującym oświadczeniem. Proszę Państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. Te słowa wielokrotnie były powtarzane w archiwum telewizyjnym, ale także i w radiowym. Do dziś Polacy są podzieleni zarówno w ocenie Okrągłego Stołu, jak i czerwcowych wyborów. Program trzeci. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Proszę Państwa, jest tak, że musimy zacząć się podążać. Dziś, albo w ten weekend czerwcowy, podążamy za własnymi pragnieniami, w końcu wyrwania się z domu i spotkania z naturą, obcowania z nią. Tłumy w Tatrach, turyści dosłownie szturmują morskie oko. Na własne oczy mogą Państwo zobaczyć to na stronie polskieradio24.pl. Wieża widokowa w Świeradowie także przeżywa oblężenie, ale panorama na Karkonosze podobno zapiera dechę. W piersiach widoczność dobra w całym kraju, więc popatrzmy z uwagą teraz na mapę. W Świeradowie teraz około 20 stopni i słonecznie, w całym kraju ciepło. Najchłodniej dzisiaj niestety na Pomorzu. Teraz w okolicach 19 stopni i słońce odpoczywa w tej chwili za chmurami. W pełnej ekspozycji na Opolszczyźnie słońce dzisiaj i temperatura około 24-25 stopni. Podobnie jest w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jutro sytuacja zgoła o poranku odmienna, bo słońce będzie na Pomorzu i zachodnim Pomorzu, także na zachodnich krańcach naszego kraju, a na wschodzie przelotne deszcze. Temperatura podobna do dzisiejszej w południe, między innymi w Gorzowie Wielkopolskim 26 stopni. Tyle samo w Zielonej Górze, o 6 stopni mniej w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Urbana w Trójce. 25 minut pozostało nam do godziny 16. W Polsce przebywa liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, którą dzisiaj w Belwederze przyjął prezydent. Polska jest zaangażowana w obronę wolności na Białorusi, mówił po spotkaniu z Cichanouską prezydent Andrzej Duda. Liderka białoruskiej opozycji już drugi dzień rozmawia z polskimi politykami, ale też ze swoimi rodakami, którzy przed represjami Aleksandra Łukaszenki schronili się właśnie w naszym kraju. Dzisiaj w Belwederze był Mariusz Pieśniewski. Swiatłana Cichanouska i Paweł Łatuszka rozmawiali dziś w Belwederze z prezydentem. Andrzej Duda zapewnił o polskim wsparciu dla dążeń Białorusinów i tłumaczył, że propaganda władz białoruskich ukazuje Polskę jako kraj, który ma interes we wspieraniu Cichanouskiej. Jedyny interes to wsparcie wolności Białorusi, mówił prezydent i zapewnił, że będzie wspierał te dążenia na forum międzynarodowym. Właśnie chcemy, żeby mieli państwo demokratyczne, suwerenne, niepodległe, żeby sami się rządzili, sami decydowali o swoich sprawach, że jeżeli chcą podążać w kierunku Unii Europejskiej, w kierunku tej wielkiej europejskiej wspólnoty, w kierunku prosperity gospodarczej, ale przede wszystkim w kierunku jak najszerszego spektrum wolności, to jest to ich prawo. Andrzej Duda gościł w Belwederze także trzy Polki mieszkające na Białorusi, które były represjonowane ze względu na ich narodowość i pielęgnowanie polskości. Nie mam słów, żeby wyrazić naszą ogromną wdzięczność, mówiła Anna Paniszewa. Nas, trzech liderek polskiej mniejszości z Białorusi, prowadzących polskie szkoły, za uwolnienie nas z więzienia, do którego trafiłyśmy pod absurdalnym zarzutem. Powodem tych represji było upamiętnienie polskiego podziemia niepodległościowego. Przyszło nam bronić naszej godności, godności Polski. Od lat robiliśmy to na Białorusi, ale w tym roku nie tylko my, inni też dostali za to więzienie. Mam nadzieję, głęboką nadzieję, że wspólnie obronimy dobre imię Polski, również Polaków na Białorusi. A prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że nie możemy pozwolić na skłócenie Polaków i Białorusinów. Będziemy jako polskie władze, ja jako prezydent Rzeczypospolitej, czynili wszystko, aby nie dało się Polaków i Białorusinów poróżnić. Jest to bardzo przykre, jest to dla nas ogromnie smutne i dla pań, i dla mnie, że obecne władze Białorusi, które, co tu wiele mówić, prześladują w tej chwili Związek Polaków na Białorusi, bo gdyby tych prześladowań nie było, panie nie znalazłyby się w więzieniu. Dziś liderka białoruskiej opozycji spotkała się także z parlamentarną polską opozycją. Wzięła udział w odsłonięciu pomnika Solidarności, a wieczorem we Wrocławiu otrzyma nagrodę imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego. W tym miejscu warto też przypomnieć, że wciąż w białoruskim areszcie przebywają Angelika Borys i Andrzej Poczobut, przedstawiciele mniejszości polskiej na Białorusi. Ambasadorowie państw Unii Europejskiej dali dzisiaj z kolei zielone światło dla zakazu przelotów przez przestrzeń powietrzną Unii i zakazu lądowania na lotniskach na terenie Unii Europejskiej dla wszystkich białoruskich przewoźników lotniczych, do czego też odniosła się dzisiaj liderka białoruskiej opozycji. Zostanę w tej wannie. dywanie. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Karol Gnat. call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Minut do godziny 16. Dire Straits w Trójce. Już teraz tłumy. Dawno o nich nie mówiliśmy i nie próbuję nadać nawet tej wypowiedzi takiej negatywnej konotacji. Wręcz przeciwnie, ogarnia nas radość, że w końcu można wyruszyć w podróże małe i duże. W serwisach koledzy informują Państwa o tym, że miejscowości turystyczne pękają w szwach. Co będzie dalej? Nie będziemy bawić się we wróżki. Piotr Słowiński zapytał o plany turystów i przedstawicieli branży turystycznej. By dostać się do wyciągu na Kopę w Karpaczu, trzeba odstać co najmniej półtorej godziny. Duży tłok, dużo turystów. Ruszyło. Od ponad roku turystyka przechodzi na przemian, załamania i okresy potężnego ożywienia. Było tak, że turyści w panice, wrzucający walizki do swoich samochodów, przyjeżdżające w nocy autobusy, busy ewakuujące. A jest tak. Są tłumy. Są takie dni, gdzie na terenie parku przebywa od 25 do 35 tysięcy ludzi. Może dlatego, że mają niedosyt i nie spędzili swoich wakacji tak, jakby chcieli. Może nie wydali tych grubych tysięcy, które zazwyczaj wydają na wakacje, bo nie wyjechali za granicę. No i teraz jako alternatywę wybierają kilka krótszych pobytów w Polsce za stosunkowo wyższe ceny niż w Polsce było wcześniej, natomiast w porównywalnych być może pieniądzach, jakie wydawali na wakacje za granicą. I to być może tłumaczy, dlaczego Polacy wybierają coraz częściej luksusowe hotele i kwatery. Mam nadzieję, że przede wszystkim będziemy otwarci, bo to jest najważniejsze, a jak będziemy otwarci, to myślę, że sobie poradzimy. Dorota Marek z Informacji Turystycznej w Świeradowie Zdroju. Spodziewam się, że to będzie dobry sezon. Turyści są spragnieni wyjazdu, wyjścia z domu, poprawy kondycji, przebywania wśród natury. Myślę, że to będzie bardzo dobry sezon. Burmistrz Świeradowa Roland Marciniak też jest pełen nadziei. Po zluzowaniu tych obostrzeń, bo słyszymy, że z każdym tygodniem kolejne obostrzenia są luzowane, to będzie bardzo dobry sezon. Bardzo dobry sezon do tego, że większość Polaków pozostanie w kraju i ta polska turystyka naprawdę będzie się miała w tym sezonie letnim bardzo dobrze. Odkujemy się teraz, można powiedzieć tak brzydko, na tych stratach, które ponieśliśmy i przedsiębiorcy, i pracownicy, i budżet miasta w czasie lockdownów spowodowanych koronawirusem. Oskar Bronicki, prezes firmy zarządzającej wybudowaną właśnie za 40 milionów złotych najwyższą w Polsce wieżą widokową, nomen omen, wierzy w sukces. Wierzymy w to, że to będzie dla nas dobry rok. Notujemy ogromne zainteresowanie turystów. Jest to atrakcja innowacyjna. Jesteśmy pewni, że cała inwestycja i cała atrakcja odniesie sukces. A turyści liczą na to, że będzie tłok, ale da się wypocząć i żadna pandemia nie zrobi wyrwy w ich urlopowych kalendarzach. Jak się skończy pandemia i nie będzie trzeba nosić maseczek, to powinien być dobry. Z tym, że pogoda była na razie kiepska, ale miejmy nadzieję, że będzie lepsza. Na pewno będzie dobrze. W zeszłym roku też była taka wielka obawa. Pojechaliśmy i można na spokojnie pojechać, także trzeba po prostu przeczekać troszkę i musimy się przyzwyczajać do tego, żeby było normalnie i myślę, że to jest kwestia już niedługiej przyszłości i będzie wszystko dobrze. I raczej zostaniemy w Polsce niż pojedziemy za granicę. Mam nadzieję i tego wszystkim życzę, bo Polska jest piękna. Jest ładnie, miło i przyjemnie. Polska jest pięknym krajem, a to trzeba zacząć doceniać i chwalić to, co mamy swoje. Turyści pełni nadziei, piękne te zdania. Niebawem także ruszy sezon, proszę Państwa, na kąpieliskach. Jeśli mamy w planach kąpiel, to trzeba sprawdzić swoje możliwości fizyczne. Że mnie już znasz, nie ma iskry z tamtych lat. Nie chciałam, ale zmył ją czas. Nie mam więcej nic. Przecież wiesz jak to jest.